104.6 Bueno, pois vámonos ir ca nosa correspondente alá, pois, na capital dos Ancares, que é concretamente Becerreá. E vamos darlle boas tardes a nosa amiga Fernanda. Fernanda, moi boas tardes. Boa tarde, Armando. Que tal estades? Ben, aquí estamos. Está soliño, oxe, está iso. No, no. No, aquí fizo onte algo de sol, pero hoxe choveu o que quixo. Bueno, pois, pero quero decir que está Xulio por aí tamén ou está solo hoxe? Hoxe estou eu solo, pero Xulio está aquí preto, que se presentou hoxe a festa do Botillo do Bierzo, e entonces ten unha roda de prensa, e entón pois ele está ali traballando. Pois lembro, si sí, lembro esa festa que a celebrades aí todos os anos, non? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, que ben. Pois nada, teño che se queres dúas historias de aquí da montaña. Pois pues moi, conta. Que está o día, sabedes que estamos cas neves. Sí. Inverno, e entón, bueno, vou vos invitar a facer un paseo por un cementerio. Que sabedes que é o cementerio de Vila Vicente, nas Nogais. Sabedes que hai moitos que está moi de moda, Armando, pois aí cando viaxas así polo mundo agora que che levan a facer tours guiados, non? E nós temos tamén aquí un cementerio moi interesante, porque bueno, por algunhas placas curiosas, que algunhas lápidas que se poden ver, non? Sí, sí, entón, sí. En este cementerio pois temos por un lado a lápida de Luis Becerra Chao, que xa vos teño, non sei se vos tería falado del deste. Sí. Que foi un curandero que lle quitou a unha muela a Isabel II cando pasou por aquí no 1858. Entón, está pois é un destes enterramentos curiosos ou tumbas curiosas que temos en Vila Vicente. Vale, deste curandeiro que despois lle deron unha cruz, que é o mérito da Isabel la Católica. E pois todo isto figura no seu cadaleito ali nunha lápida. Non? Sí, sí. Logo, pois uns metros máis temos outro Becerra, pois en este caso é chamábase Gonzalo Becerra, que é un caso moi curioso porque estivo un montón de anos, e que non sabría, pois máis de 40, encerrado na súa casa, porque este era un fuxido, un maqui, da Guerra Civil. Entón, estivo, pois ten tamén aí unha lápida que é un homenaxe da súa familia, pois eso, a esa valentía que tuvo e a estar a facerlle pois un pouco un homenaxe porque estivo perseguido. E entón este hombre, Gonzalo, estivo na súa casa encerrado dende 1934 ata 1976, en que morreu, pois sin que non sei por que, eu penso que os veciños do pobo sí que o sabían, que estaba agochado todavía. Sí, sí, pero sí. Bueno, que morreu, que viviu prácticamente toda a súa vida escondido, non? Sen salir desas paredes, deses muros da súa casa de Vila Vicente. E esta pois é outra lápida que podemos ver ali no cementerio. Deste maqui. Que se queredes, bueno, pois podo vos contar máis cousas del. Sí, sí, por exemplo, Armando, mira, a min o que máis me chama atención é que tiña un pseudónimo que era Oichó. Porque Oichó. Claro, cando xa sabes por qué, a ver. Sí, si sí, sí. Tiñas. Cando o persiga unha persoa e os que estaban perseguindo a esa persoa eran un pouco, vaya, estaban preto a él ou cerca, pretiño a él, e dicin, Oichó. Entón xa se daba conta o tío, non? Así se acochaba, pois exactamente, era como unha señal de alerta. Exactamente. Ese berro que tan común aquí, Oichó, pois, e así lle quedoulle pois este nome triste, non? Porque sí, sí, sí. Un apodo un pouco triste, pois, para esta víctima, sí, sí, unha víctima, sí, de o franquismo, non? E ese, puñirían na lápida tamén igual ese petacio, ou puñirían na lápida? Pois mira, é que estaba justo revisando, porque o tiña aquí, e non teño agora exactamente o que pon, pero sí que poñía algo así como da, do teu irmá ou familia, non sabes, en homenaxe a que estuveches perseguido polas túas ideas, non? Sí, sí, sí. Algo así, pero do nome de o pseudónimo sí que non, sí que non figura na lápida, o que pasa que a min pois ten a familia todavía que vive aí en Vila Vicente, na casa donde el estivo oculto, que por certo tiña pois unhos un lugar que lle chamaban a cova, porque estaba como pegada a casa, non sabes, na sí. contra o muro, contra o te, e entón aí nesa cova, despois el facía como unha doble parede, tiña feito, e aí pois facía zocas, tiña o seu taller, facía zocas que vendían. Bueno, pois esa casa sigue aí, e eu pois esta historia teñenma transmitido ali pois eso, a súa familia que todavía vive, non? Aí en esta aldea das Nogais, que está a 2 kilómetros e medio das Nogais, máis ou menos, non? Indo pa, este pobo está indo para vindo pa Becerrea, non? Bueno, vamos a ver, é que as Nogais é así como un pouco como un ollo. Sí. As Nogais sabedes que está no no río Navia, que sí, pasa polo fondo. Entón, Vila Vicente pois está a 2 kilómetros, pero nunha costa moi grande, porque é das peores costas que hai por aquí para ir ca bicicleta. Ah. Pouco, pero queda como sí, cara y quizás dirección sur, quizás non queda de paso a Becerrea, pero sí que queda cara ao concello de Becerrea. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Xa sei onde é. E pois non, tú tamén moito anduveches, eh? Despois a terceira lápida que temos aquí tamén curiosa en Vila Vicente, pois é dunha muller que non era Becerra en este caso, era Manuela Poi López, non? E o que lle pasou a esta muller pois que foi arrastrada por unha grande riada que houbo o 4 de outubro de 1943. Entón, pois precisamente era tamén de Vila Vicente, fíxate que hai, pois eso, estábamos falando de 2,5 por carretera, pois todo pillou unha riada e levouna ata a ceña das Nogais mesmo, o sea, por aí andivo a muller arrastrada pois uns 3 kilómetros máis ou menos de polas riadas, porque antes eran moi frecuentes nas Nogais, que como vos decía, pois que está no ten unhas paredes, todo unhas montañas moi empinadas ao lado, e antes sí, estaban todas cultivadas, non? Entón non había estes bosques que ao final suxeitan o terreo, co cual pois eran frecuentes por estar sembrados e cultivados os campos, que se viñera que houbera pois riadas moi importantes, tanto polos dous lados, por este lado de Vila Vicente, que xustamente en riba está Río Mao, aldea de Río Mao. Sí. Que según me contaba a min o cura Anxo, sí, pois ven de Río Malo, Río sí. Mao, Río Malo, non? Sí, sí, sí. O sea, que como unha memoria que conserva aí ese topónimo de que as riadas que hoxe non se dan, pois que antigamente sí que eran frecuentes. E esta muller, Manuela Poi, tamén de Vila Vicente, que está enterrada aí neste cemiterio, pois tamén ten aí o seu cadaleito, non? Porque que concretamente as Nogais non é que non pode, deixéramos, está como metido nun pequeno chan ali no fondo. Si, sí, está a carón do río Navia. O sí, que pasa é que claro, tanto para o lado que lle chamamos hacia o concello de Cervantes, que é a zona que conocemos como Pintinidoira, a lagúa, sí, pois aí hai unha montaña tremenda, de feito son os puertos para ir ca bicicleta de, xa che digo, do peor que hai por aquí. Sí. E é cara a outro lado, pois o mismo, o mismo hacia Vila Vicente, Río Mao e como se chaman, bueno, si, sí, Atrapa, chamanlle Monte da Atrapa. Sí. Pois entre estes dous montes o Navia vai encaixado aí. Sí, sí, sí, máis do que parece hoxe, máis do que parece, porque hoxe é máis doado desplazarse, pero antigamente era difícil, non? Sí, sí. Porque eu aí lo que nas Nogais teño familia tamén. Xa un pouco alonxada, pero teño familia. Pois acórdate cando veñas, pois acercarte a este cemiterio de Vila Vicente, que aparte os cementerios galegos son moi bonitos, porque sí, tamén o carón aí da igrexa, que sempre é moi chula, e podedes ver pois estas tres tumbas cos seus epitafios, cos seus lápidas, sí, de Gonzalo Becerra, o curandeiro que lle quitou a muela a Isabel II, de, perdón, de dixen mal, de Gonzalo Becerra, que é o maqui, o escapado, sí, de Becerra Chao, que é o curandeiro, que lle, Luis Becerra Chao, que é o curandeiro que lle quitou a muela a Isabel II, e de Manuela Poi López, que é a muller que foi arrestada pola riada. Uh-huh. E agora, se queres, Armando, pues, contoche unha historia que creo que nunca vos falei. Uh-huh. Que, sabedes que, bueno, en Becerra hai un refuxio de animais dende hai 5 anos. Ah, sí? Que é unha iniciativa moi interesante, sí. Aquí, pois, o dirixe Pilar, que é unha veciña, Pilar Deiros, que é unha veciña, pois, nosa, daqui de Becerra. Uh-huh. E entón, pois, esta semana, pois, están a protagonizar estes días unha historia moi fermosa que ten, que tuvo un final feliz hoxe, que foi que recolleron, aunque o refuxio principal é de cais, uh-huh, de cans, pois, recolleron, está personal do refuxio, recolleron a 5 gatiños que atoparon na estrada abandonados aquí no centro da vila. Ostras. O recolleron, e bueno, pois os, o que fan é, a través das redes sociais, a xente comparte. Uh-huh. E hoxe, pois, estes gatiños, que ademais os tiveron que curar porque un sangaba, despois tamén lles fan un test para ver se teñen, pois, parece que é algún tipo de leucemia, que, uh-huh, porque se van a outra casa onde hai outro gato, aunque non ten repercusións, así que todos os gatos, calquera gato, pero para evitar un pouco que se propaguen, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Entón, bueno, pois, estes 5 gatiños van 3 para unha casa do Teiro de Rei, de Cospeito, perdón, e 2 para unha fogar de Ferrol, gracias a que a través das redes sociais, pois, atoparon xente que os puidera, recoller. E encima xente que lonxe, é de lonxe, dixéramos, para eles. Exactamente, este é o milagre que produce hoxe das cousas positivas que ten o Facebook e todo isto, non? Porque, uh-huh, precisamente eu mirando a historia, pois, ves que se agradecía a estes veciños, a esta, uh-huh, xente que o compartiu a través das súas redes, e claro, ao final, pois, sí que foi posible atoparlles un fogar, porque, uh-huh, estes gatiños, claro, o refuxo de Becerra é de perros, de cans, sí, sí, e non teñen un sitio para gatos, pero sí que provisionalmente sí que lles buscaron un espazo. Uh-huh. Os tiveron aquí, pois, no cestiño, uh-huh, nunha cesta, estiveron no refuxio estes días, uh-huh, pois agora xa, a espera de que poida dar que dé ben, non negativo, máis ben o test de, uh-huh, de leucemia, porque parece ser que este fogar de Ferrol sí que esta xente ten máis gatos na casa, entonces por curarse en salud, non? Uh-huh. Pois xa fase este test de leucemia e xa, pois, se desplazarán a cara ao seu novo fogar. Sí, sí. Bueno, é unha labor moi importante que precisamente, pois, eu estaba falando con Pilar e comentaballe que xa lle vou dar para que a chamedes se queredes e vos conte toda, pois, todo este proxecto que cumple agora 5 anos. Uh-huh. E que que vamos, é sin ánimo de lucro. Sí, sí, sí. Que se subvenciona coas aportacións dos veciños e despois tamén fan moita lotería por Nadal, basicamente. Sí, ¿no? Vende lotería, pois, para poder manter este refuxo. Uh-huh. Que agora precisamente me decía que xa acaban de comprar unha finca nova. Uh-huh. E que teñen unhas instalacións moi ben aquí na vila. Uh-huh. Moi ben, Armando. Pois eso é de agradecer ya a esa señora. E ademais de eso, os cans están ben tratados, son en fin, que son cariñosos, teñen ese afán de querer as persoas que os tratan ben. Pois sí, porque vamos a ver, que eu a esta rapaza Pilar, que é a miña veciña, pois o que che digo, hai 5 anos que tuveron a iniciativa de facer o uh-huh, pero vamos, que la xa leva toda a vida facendo, encantanlle os animais, concretamente, uh-huh, os cais, e ela ten varios, uh-huh, toda a vida os tuvo na casa e os pasea e os cuida moi ben, e bueno, sí que ao final decidiu sacar este proxecto por, uh-huh, circunstancias que mellor volas conta ela, porque xurdiu así esa opción e se animaron, uh-huh, e vamos, que é un emblema xa con 5 anos, pois, pues, xa un emblema do pobo, non, David? Claro. É unha esta asociación, pois, moi, bueno, moi querida, e estamos, uh-huh, todos moi contentos de que poida existir, E bueno, agora tamén vedes que, aínda que particularmente, sobre todo, é de cans, pois que tamén fan labores con cos gatos, non? Claro, hombre, que esos gatos, vaya, tres para terra xa. Tres para terra xa e dous vanse para Ferrol. Para Ferrol, eso é unha... Esta muller non sabe o que... o ben que lles fizo esos animais. Joi, a todos, porque fíxate que importante é pois poder darlle saída, porque claro, é unha pena que a xente os abandone, que eso sí, xa... Sí. Xa cantos, todos os que teñen prácticamente son abandonados. Pero bueno, aparte cos perros que ten, cos cans, pois tamén atopan fogar un montón de deles. Sí, sí, sí. Eu creo que, Armando, que vos invito a que eso, a cachamedes, sí, e que vos conte... Pois, pois xa sabes, mandasme o contacto e entonces xa falo con ela. Moi ben. Pois... Pois nada, non sei. Por aí como está o tema da neve, como vai cara a Navia, por exemplo, ou cara a Piedrafitos de Breiro? Pois onte estiveron os camións, paráronos, non lles, parece que hoxe tamén, as primeiras horas do día tamén, pois estiveron, o que é o tráfico pesado de camións, sí, pois non lles deixaron circular. Sin embargo, penso que foi menos do que se esperaba. Sí, sí. Porque pois eu penso que non houve demasiados problemas de tráfico e de circulación. Uh-huh. O que pasa é que e aquí a neve, aquí nevou, estamos a 640, coallou, pero bueno, non de forma non demasiado, sabes, uh-huh, non quedou isto todo así como estas nevadas, así que te uh-huh ergueste pola mañá e está todo blanco, que dá gusto pisar. Pois non, porque foi pouquiño o que sí caeu e rapidamente marchou co cal. O que pasa que sí que é verdad que a nivel de logo de temporal sí que convinte non circular, porque aquí hai un montón de carreteras secundarias uh-huh e a neve métese queda nas polas, claro, mete espeso, claro, e é moi fácil que haxa caigan ramas, incluso tamén houve un montón de viento, Sí, fixo, sí, moito viento, co cal é un peligro andar por estas estradas secundarias que temos por toda a aunque mar. Sea tamén aí no mismo povo en Becerreá, o que ten macetas, por exemplo, en unhas recolleu, pois o aire, pois tiralas e mancar a unha persoa que lle cai, e a veces pode, en fin, facer algo máis que mancala, senón que pode matar. Sí, sí, porque aire e tempo así desapacible sí que tivemos, o que foi que cantidade de neve aínda que hai, pero nunca eu nevou, pero nunca eu en cantidade, e xa penso que rapidamente a cota de neve foi ascendendo, sabes, uh-huh, que non se mantivo así. Pero bueno, sí que me contaban onte que chegou a nevar nas Nogais, que está a 500 metros. Sí. Porque nós estamos a 650. Pero incluso onte chegou a nevar nas Nogais. En Navia de Suarna, xa sabes ti que é moi raro que neve. Sí. E é cada vez máis raro, porque aí sí que están a pouco máis de 200 metros, coido. Sí. E eso, e no ce... logo, claro, os ancares estarán totalmente nevados, sí, pero, hombre. Sí, pero de momento non os puidemos ver, porque sí, sí, co tempo como está, tampouco está para salir moito, para salir e disfrutar da neve precisamente, non? Porque moita néboa, moitas nubes baixas, sabes, así pouca visibilidade, bueno, uh-huh, os días feos estiveron. Moi ben, pois Fernanda, como sempre, foi un prazer estar contigo, e xa sabes, mandasme o teléfono desa señora presidenta de todos, para do refuxo, chámase do refuxo de Becerreá. Como? Chámase refuxo de Becerreá. Bueno, pois mandasme o teléfono e xa falamos ca muller que ten o refuxo. Moi ben, pois eso, pois pois é unha aperta, Armando, e xa nos vemos para a semana. De acordo. Pois unha aperta moi forte. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Barco velero que trae viene por la ría arriba. naturaleza. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre. Con un pie en el estribo y otro en el aire. En el pueblo del Corralín, en el pueblo del Corralín, dice que no hay bañadores, a miren para la fila, parece ramos de flores. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Con el aire que llevas cuando vas a lavar, el jabón de la ropa te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, con el aire que llevas cuando vas a lavar. Tú fuiste la que tiraste, tú fuiste la que tiraste a San Antonio en un pozo y la cubriste de leña porque no te daba mazo. A tu madre le llaman el as de copas, a tu padre el caballo y a ti la sota, y a ti la sota niña y a ti la sota. A tu padre le llaman el as de copas, con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre, con un pie en el estribo y otro en el aire.